राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण दशमी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 5 जुलाई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता मंत्र का आश्रम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये तो सबको मालूम है कि राजा मुख्य होता है, तो जैसे राजा मुख्य होता है ऐसे ही परमात्मा सबसे मुख्य है, और उसी परमात्मा के अंश हम लोग हैं। ईश्वर से जीव अविनाशी उसी परमात्मा के, जो कि सर्वोपरि राजा है उसे बड़े गुरु है। मत्तपरतरम नान्यर किंचित अस्ति धने, कुछ भी नहीं है भगवान है वो। एत दिहोरि निभूतानि एत दूरम् अपरा अपरा प्रणति एत दिहोरि निभूतानि सर्वम् अहं कृष्णस्य जगत प्रभवर प्रणय करता। कृष्णस्य जगत संपूर्ण जगत का प्रभु प्रणय मत पात नान्यत किंचित अस्ति धने मई सर्वविदम प्रोतम सूर्य आये वो। सब परमात्मा का अंतर्गत है, वो परमात्मा मालिक है, तो मालिक वो परमात्मा है। ये बात तो सबको हृदय में जान लेनी चाहिए, जानते हैं, कोई नई बात कुछ नहीं है। इसे बस की भी बात है जो परमात्मा है सर्वोपरि भावक पहली बात है। इसके बाद में भी ये सब परमात्मा ही है, ये बात है। तो इस बात का अनुभव करना चाहिए कि परमात्मा अनेक रूप से बने हुए, जैसे सोने से सब गहने बने हुए हैं, लोहे से सब शस्त्र बने हुए हैं, जैसे मिट्टी के सब बर्तन बने हुए हैं। ये तीन दृष्टांतों में आता है और दूसरे दूसरे और जगह आते हैं। खेती सब होती है, जैसे ये आम का बगीचा है, आम देखते देखने में नहीं आते हैं, आम है आम सब आम है। ऐसे सब परमात्मा है, सब परमात्मा। ये दूसरी बात है, दूसरी बात को धारण करना चाहिए। ये दूसरी बात है, परमात्मा है सभी, उसको ठीक तरह से मान लो। इसके बाद कि परमात्मा ही है, इस बार कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, एक परमात्मा ही है। वो एक ही अनेक तरह दिखता, एक ही वो परमात्मा है। ये तीन बात है, तीन बात में पहली बात तो ठीक है, गुरु सब मानते ही है। दूसरी बात के मानने में कमी है, तो इसको पूरी करनी चाहिए। अपना सत्संग के द्वारा इसको पूरा करना है। परमात्मा है, परमात्मा है, सब परमात्मा, परमात्मा ही बने, परमात्मा अनेक रूप से बने हुए, परमात्मा है, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के सिवाय तो है नहीं। मतलब प्रथम लालच किंचित अस्ति, किंचित मात्र भी नहीं है, तो परमात्मा से ही बने हुए। ये जो दूसरी बात है इसको अनुभव करना चाहिए। आप लोगों के मन में ये उद्देश्य, ये ध्येय होना चाहिए कि सबको भगवान माने। इस एक बात को ठीक करो, इस बात को ठीक जमा देना है भीतर ठीक तरह से। इसके बाद तीसरी बात हो जाएगी और सुगम हो जाएगी। जैसे पहली बात सुगम है, जो आगे तीसरी बात सुगम हो जाएगी। और दूसरी बात निर्धारण करनी, इसमें सावधान रह करके ठीक तरह से। परमात्मा है, परमात्मा सब सर्वदा वही बने हुए, वो पुरुष स्त्री वृक्ष नदियां सब पर्वत पहाड़ सब परमात्मा ही है, वही बने हैं सभी सभी। मतलब परतम नानत अहम एव अस्मि, न मत्तो अन्यत्, यदि बुद्धिद्वम अन्यत्, हम एव न मत्तो अन्यत्। इस बात को ठीक बताओ, अब इस बात पे जोर लगाओ, इस बात को ही पक्के करो, हम एव न मत्तो अन्यत्। मनसा वचसा दृष्ट्या क्रियते अन्येभिरिन्द्रिये यद्गृह्यते, अहम एव न मत्तो अन्यत्। मैं हूँ, मेरा अनुभव नहीं, पूरा श्लोक न मतो अन्यथ बुद्ध। ये भाई और बना को खूब जोर लगाओ और इस बात को ठीक कर रहे कि परमात्मा है, सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, साबर जंगम सब परमात्मा, जड़ चेतन और स्थावर सब परमात्मा है। इस बात को दृढ़ सब परमात्मा है, ये दिल कर रहा है परमात्मा से। अचानक परमात्मा ही दिखे, नींद से उठे सब दिखता ना, जो सब परमात्मा है, परमात्मा। एक बात है, एक बात है, इस एक बात पर जोर लगाओ। भगवान कहते हैं, ये भागवत श्लोक है, मत्त परतम नान्यत कृष्णया, गीता कहते हैं, मनसा वचसा दृष्ट्या गृहते अन्येभिरिन्द्रिये अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धत्वम् आदर्श। एक बात उदाहरण करनी है, एक अपना ही करनी, एक परमात्मा है। ये मान लो, मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार करने पर हो जाएगी, दिल हो जाएगी, है परमात्मा है। कमी है तो हमारे मानने की है, परमात्मा कभी नहीं है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। अचानक परमात्मा ही दिखे एकदम, अचानक देखते परमात्मा ही, इस बात को दृढ़ता से पकड़ लो, दृढ़ता से इस बात को पकड़ लो। जैसे सोने के गहने तरह तरह ही होते, तरह तरह के गहने होते हैं, उसका तोल अलग है, मोल अलग, अलग आकृति, अलग अलग काम में लाओ तो कोई कान में, कोई नाक में, कोई गले में, पैर में, अलग अलग काम आने लगा, अलग अलग बजने अलग अलग सब अलग अलग होते हुए है एक सुनना। ऐसे अलग अलग होते हुए भी है एक परमात्मा, एक। और दूसरा खेती का दृष्टांत है महाराज जी, खेती का दृष्टांत शास्त्रों में आता है क्या? जैसे मिट्टी का आता है, सोने का आता है, सूत का आता है, लोहे का आता है, लोहे का आता है, ऐसे ये खेती वाला भी आता है क्या? याद नहीं है, पर खेती वाला नहीं आता, बैठता बहुत ठीक है, बैठता ठीक है। सोने के गहरा में सोना दिखता है, लोहे के लोहा दिखता है, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी दिखती है, गेहूं के खेती में गेहूं दिखते नहीं, गेहूं दिखता ही नहीं, पर गेहूं ही है, गेहूं ही कहते हैं खेती करने वाले, गेहूं दिखता ही नहीं। प्रहलाद जी की स्तुति में एक छोटा सा शब्द आता है, हाँ। वो ये बीजांकुर, हाँ। बीजांकुर की तरह से आप जगत में है, इतनी बात प्रहलाद जी की स्तुति में तो आती है बात, मैं खेती करता हूँ भैया, बस बीजांकुर बीजांकुर एक बड़ा सा इतना सा गीता में आता है, बीज माम सर्वभूतानां मिद्धिपार्थसनातनम्, बीज तो आता है गीता में, दो तीन बार आया है, चौदह में दो दो श्लोक, चौदह में दसवें अध्याय में, अठारहवें अध्याय में बीज तो आता है, बीज अंकुर तो आता है, बीज माम सर्वभूतानां मिद्धिपार्थसनातनम्, सर्व योनि बोलते है मूर्त संभव दिया हम बीज पड़ता है पिता कहता है सब दोस्त लोग, परंतु खेती वाला बैठता बढ़िया, खेती करने वाले जो पुरुष है उनका तो संदेह होता ही नहीं, एकदम है सब जो है उन्हें संदेह नहीं होता, और नया आदमी हो वो मान नहीं सकता ये गेहूं कैसे है, हजारों बोरियों मैंने गेहूं की खरीदी है, बिक्री करी है, और यार घास को कहते तुम गेहूं कह रहे, घास है तो घास है, घास को कहता है परंतु गेहूं है, घास काम पशुओं का था, घास भाग तो पशुओं का है, पशुओं का काम आता है वो घास ही है, पर झाड़ने वाले कहते घास नहीं है, क्यों यहां पर देखा मैंने और गुजार नहीं है, पर दृष्टांत बढ़िया है, बाजरे की खेती है तो बाजरी है, ये जो है तो जो ही है, ऐसे ज्वार है तो ज्वार ही है, मक्की खेती है तो मक्की ही है, ऐसे मानते हैं, गुवार है तो गुवार ही मानते हैं, गुवार है फर्दी के फड़ेगा के पीछे, मक्के का तो सिट्टा भी दिखता नहीं। एक दफे शेठ जी की वाणी में मैंने सुना है, हाँ। कि स्वामी जी महाराज जो बोलते हैं वो सब शास्त्र के वचन है, और आपके विद्या गुरु जी ने कहा था कि ये बोलते हैं लिख लो सब शास्त्र हो जाएगा, तो आप बोलते हैं वो सब शास्त्र है? मैं नहीं कहता, मैं ख्याल तो रहता है कि शास्त्र ये शास्त्र नहीं है, ये बात नहीं है, बीज माम सर्वभूता नाम मिद्धिपार्थसनातनम् नाम, सबका मैं बीज मैं हूँ, तो चाहे वो अमरूद की खेती हो, चाहे वो आम का बगीचा हो, चाहे वो अंगूर का बगीचा हो, इसमें बीज है वो बीज ही है, पर बीज ही है, ये भगवान का वचन है। तुम देखने में खेती है, मक्के का खेत तो रहता ही नहीं है, मक्के का सिस्टम ही नहीं दिया, पंडित खास मशीन में मक्का सिस्टम आया नहीं है, लेकर लगा है जुमा तो बाहर रहे गेहूं ये तो बाहर आ रहे थे तुम्हारे मक्के बारे नहीं थी पत्ता ठीक था, बड़ा बड़ा पत्ता है मक्के खेत, मक्के खेत मक्के कहेंगे लोग मक्के है। ऐसे सब संसार मात्र परमात्मा है, अब तो बहुत आवे संसार में, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना थे सोई फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, अब तो बहुत आवे बहुत आवे जगह जगह, तो ये ईश्वर एक है, एक ईश्वर भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है। जैसे गेहूं के खेत में पहले बिल्कुल गेहूं थे और अंत में बिल्कुल गेहूं ही आवेंगे, ऐसे पहले परमात्मा ही थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो परमात्मा ही खेती है। एकदम अंत में क्या रहेगा, परमात्मा रहेंगे, गेहूं खेत में गेहूं ही बोले गए, गेहूं खास गेहूं थे, गेहूं गेहूं गेहूं ही घास ही दिखे और अंत में उन्हें गेहूं ही आवेंगे, गेहूं के लिए ही घास है, वो घास गेहूं के लिए ही है, गेहूं के लिए ही खेती करते हैं, खेती करने वाला का उद्देश्य गेहूं का ही है, खेती का नहीं है, घास का नहीं है, उद्देश्य गेहूं का ही है और खेती में गेहूं का ही है, अंत में गेहूं ही आते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसे अंत में सब भगवान ही रहेंगे, आदि में भगवान ही थे, तो बीच में आया घास, बीच में वही है, आदि में गेहूं अंत में गेहूं है, तो बीच में भी गेहूं ही है, विश्वास नहीं परमात्मा है। तो गेहूं के दृष्टांत से, खेती के दृष्टांत से बहुत बढ़िया बात करते हैं, एकदम बढ़िया बात है, बात परमात्मा है, परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, संपूर्ण जगत ईश्वर रूप है, अब सब जगत में एक तिनका भी बाकी नहीं है, सब घास फूस जितने हैं, ये गेहूं की खेती में गेहूं ही होता है, बाजरी नहीं होती, परंतु परमात्मा ऐसा बीज है जो स्थावर जंगम अनेक तरह के पैदा होता है, जिन्हें गिरना ही नहीं कर सकते, इसी तरह की चीजें होती है, सर्वभूता नाम यापी सर्वभूता नाम बीजम तदा वर्धना, यापी सर्वभूता नाम बीजम तदा वर्धना, वो बीज मैं हूँ, सबका बीज मैं हूँ, तो बीज है वो ही है, तो खेती जो बीज है, बीज माम सर्वभूता नाम सब कहा है, बीज माम सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणी में है, सबका बीज मैं हूँ, स्थावर जंगम जितने हैं उद्भेज फेरज अन्नज चरायुज सब मैं हूँ, सब बीज में हूँ। अब भगवान गीता में कहा बीज माम सर्व भूतानाम प्रतिपाद सनातनम अनादिकाल का बीज सनातन बीज में हूँ। तो बीज खेती होती है, बीज जो खेती होती है खेती और क्या होती है, बीज खेती है तो भगवान ही है। बीज माम सर्व भूतानाम संपूर्ण प्राणियों का बीज भगवान है, परमात्मा ही है। अच्छा मंदार फलार बुरार जो कुछ वही है, ये चाहिए सात्व का भावा, ये चाहिए सात्व का भावा, ये और राजसा और तमसा वो सब मैं ही हूँ। मैं मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। मानो परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो सात्व राजसा नहीं है, गुणातीत है, परंतु है सबका स्वरूप वही है। खेती में विभाग होता है, जड़ न्यारी होती है, डंडे न्यारे होते हैं, पत्ते न्यारे होते हैं, सिट्टा न्यारा होता है, वो सब सबका सब गेहूं है। गेहूं ही बड़ा है, ये पत्ते भी गेहूं है, ये सिट्टा भी गेहूं है, डंठल भी गेहूं है, वे जड़ा भी गेहूं ही है, सिवाय गेहूं भी कुछ नहीं, गेहूं ही बना हुआ है। खेती रूप से बने हुए हैं, खेत में घास भी करे गेहूं ही है, गेहूं ही बने सभी। ऐसे परमात्मा ही बने हैं, ऐसे परमात्मा ही सब परमात्मा से ही बने हुए। गीता में साफ कह दिया ये चाहिए सात्व का भावा, सात्व का भावा राज सार तम सार से सब मत मत परतरम से मत मत ही विधान देती, सब भगवान से होते, सब भगवान से खेती वाला देश चलता अच्छा बैठता दिखते नहीं खेत में, खेत से गेहूं से खेत भरा हुआ है, एक दाना नहीं गेहूं का दाना भी एक भी खेत गेहूं से भरा हुआ है, खेत भरा हुआ तुम्हारा गेहूं से बहुत बढ़िया गेहूं है। गाय खा जाए तो हमारा गेहूं खाएगी, तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खाएगी, एक दाना नहीं खाया उसने, एक दाना नहीं खाया, परंतु वो घाटा पड़ेगा, हमारा भी घाटा पड़ेगा। तो इस बात सब परमात्मा ही है। खेती में जैसे सब गेहूं गेहूं जड़ा है वे भी गेहूं है, डंडल है वे भी गेहूं है, पत्ता है वो भी गेहूं है, छिट्टा है वो भी है, वो भी गेहूं है। गेहूं ही अंत में पैदा होते हैं, गेहूं के लिए खेती है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य ही है, मनुष्य ही सब है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए ही बना हुआ है, परमात्मा प्राप्ति के लिए गेहूं के लिए खेती करते हैं, उद्देश्य गेहूं का ही है, इसलिए उद्देश्य परमात्मा का ही है, परमात्मा का उद्देश्य, केवल परमात्मा का उद्देश्य। ये बीज ऐसा है जो कई तरह की चीजें पैदा होती है जिसे गिनती नहीं है, हम जानते नहीं है। भगवान जो भी बीज है कितनी चीजें पैदा होती है जिसका पार पार नहीं है, जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं। ऐसे अजब बीज है भगवान, बीज मम सर्वभूतानाम वृद्धि पात सनातनम, उसका बीजम तथा हमारे जो सब होता बीज में बीज में स्थिति है वो बीज में स्थिति है तो सब परमात्मा परमात्मा है। अब इस बात को दृढ़ता से पकड़ करके और जानने के बाद स्वीकार करने से केवल स्वीकार परमात्मा है अभ्यास नहीं स्वीकार स्वीकृति भक्ति भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम अद्वैतादि सुंदरम एक दूसरा प्रश्न आवश्यक किसी ने पूछवाया है। कहते एक माता जी पूछती है कि उनके गुरु जी का शरीर शांत हो गया तो वे सत्संग छोड़कर जावे या क्या करे। किसी के गुरु जी का शरीर शांत हो गया वहाँ उसकी आवश्यकता कैसी है। अगर आवश्यकता तो जरूर जाना चाहिए। अगर आवश्यकता खास कर नहीं जो काम कर रहा है तो जाना जरूर नहीं। और कोई काम करने वाले है तो कोई ये चार प्रकार के प्राणी बताए उनमें तो भगवान है ये समझ में आता है वासुदेव सर्वम पर जड़ विभाग में भी भगवान ही है ये समझ में नहीं आता है। तो जड़ विभाग कहाँ से आया हम पूछेंगे आप बताओ कहाँ से आया जड़ विभाग कहाँ से आया बताओ। अंत में भगवान से खड़ा ही पड़ेगा। ये तेव सात्विक भाव राजसा और तपसा कह दिया क्या सात्विक राजस तपस्या अतिरिक्त वो चीज हो गई क्या होगा बताओ। ये तेव सात्विक भाव राजसा और तपसा से बदते समय से होते बाकी पाल भाव से अंत क्या हुआ बुरे से बुरा भाव भी तम से कसाई भी पैदा हुई से हुआ है। ये तो सब ऐसा है देखो तो सब एक चीज में सातवा भाव राजसा तमसा से मत ये मेरे शौक है सब भगवान से हुए सात्विक राजे तमस बाकी क्या रहेगा बाकी कोई रहते ही नहीं तमस भी कह दिया राजे भी कह दिया सात्विक भी कह दिया। थोड़ी गीता देखो गीता गीता छोटा सा ग्रंथ है इतनी बातें बताई महाराज एक बात हो तैतरस तरह तरह से विस्तार से है छोटा सा